تیرا اس میں پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاوا تیرے در سے پھر بلاوا میرے نام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاوا میرے نام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا دل بے ادب دھڑکنا در پاک پر ادب سے، دل بے ادب دھڑکنا در پاک پر ادب سے، تھی تجھے تلاش جس کی تجھے تلاش جس کی وہ مقام آ گیا ہے، تھی تجھے تلاش جس کی وہ مقام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا کہیں آقا دیکھو میرا، کہیں آقا دیکھو میرا وہ غلام آ گیا ہے، کہیں آقا دیکھو میرا وہ غلام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا سر حشر خود شفاعت انہیں خود ہی ڈھونڈ لے گی، سر حشر خود شفاعت انہیں خود ہی ڈھونڈ لے گی، جنہیں جینا ان کی راہ میں، جنہیں جینا ان کی راہ میں صبح و شام آ گیا ہے، جنہیں جینا ان کی راہ میں صبح و شام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا یہ درود کی ہے برکت یہ حضور کی ہے نسبت، یہ درود کی ہے برکت یہ حضور کی ہے نسبت، میری بخت کا ستارہ میری بخت کا ستارہ سر بام آ گیا ہے، میری بخت کا ستارہ سر بام آ گیا ہے، تیرا اس میں پاک آقا تو جو نعت کہہ رہا ہے یہ کرم ہے ان کا بے شک، تو جو نعت کہہ رہا ہے یہ کرم ہے ان کا بے شک، سنگوں میں آج عشرت، سنگوں میں آج عشرت تیرا نام آ گیا ہے، سنگوں میں آج عشرت تیرا نام آ گیا ہے، تیرے اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاوا میرے نام آ گیا ہے، تیرے اسم پاک آقا